Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Ez a hét mesterlövésze 3-tól 5-ig. Csak ma, ugyanis holnap ünnepi adás lesz, úgyhogy már mint holnap ünnepnap lesz és szünnap lesz, úgyhogy és a 80-20-ról fogunk beszélgetni. És nem tehetjük meg, hogy olyan filmekről beszélgetünk, amelyek a holnapi naphoz aktuálisan kapcsolódnak, hiszen holnap nem lesz adás, de ma a helyet is. Vagy azért, mert a holnapi nap nem aktuális. De a holnapi nap az nagyon aktuális, hogy ne, hiszen ünnepnap van, és melyik nap lehetne aktuálisabb, mint egy ünnepnap? Hát minden nap aktuális, amikor az a nap van. Na jó, de azt hittem. Néhány nap máskor is aktuális. De egy adás, amelyben filmekről beszélünk, nem lehet aktuálisabb, mint egy ünnepnapon, amelyen az adott ünnephez kapcsolódó filmekről beszélünk. Ezért tehát holnap? Nem lesz. Sem aktuális, sem általános adás. Viszont ma művészfilmekről fogunk beszélni. Úristen, mit jelent ez? Van az a kifejezésmód, hogy a művészfilm mint olyan. Nem tudom, hogy miért szokás hozzátenni azt, hogy mint olyan, nem jelent semmit a világon. Mi a művészfilm? Hát ez egy szitokszó. Tehát ez egyértelmű, szerintem a köznyelvben. Én magam is így használom. Ez az unalmas, rossz filmnek a szinonimája. Tehát olyan, amiközben elalszunk, nem dördül el benne olyan sok lövés, vagy nincs annyira érthető cselekményszál, tehát nem köti le se a figyelmet, se nem tudjuk később elmesélni, hogy miről szólt, és hát legfontosabb talán, hogy nem nézi meg senki, vagy igen kevesek, ez szerintem alapvetően a művészfilm köznyelvi definíció, de hát persze több megközelítés is létezik. Én elég sokat gondolkoztam a mai adásnak a négy filmje kapcsán, illetve hát Robival nem titok, hogy vitatkoztunk, illetve beszélgettünk is arról, hogy mik ezek a filmek, és miért nézi bárki is, és miért művészfilm. Én magamban azt szűrtem le, és most nem akarom itt megmondani a tutit, csak egyfajta nézőpont, hogy van két szélsőség. Tehát van az egyik szélsőség az, amikor egy film azért készül, hogy a bevétel minél nagyobb legyen, minél többen jöjjenek be, és azon belül is minél többen tudjanak a filmmel azonnal mit kezdeni, közben is lekösse őket, majd pedig a film logójával ellátott bögréket is megvásárolják. Tehát mit tudom, én most nem akarok így példázni, de mit tudom, a függetlenség napja, most így hirtelen ez jutott eszembe, az biztosan nem azért készült, mert, és akkor itt jön a másik szélsőség, hogy a rendezőnek van valamilyen nagyon komoly koncepciója, amiben benne van az ő esztétikai érzéke, benne van a saját pszichéje, akár a saját személyes életének legkeményebb tapasztalatai, és mindeközben mi az, amivel nem törődik, azzal, hogy a néző ezzel mit kezd, nem törődik azzal, hogy ez érthető legyen, közérthető legyen, tetszen is bárkinek, hanem ő a saját, egyébként nem feltétlenül alsórendű elvárásainak igyekszik megfelelni a film elkészítésekor. Mégis annak örülünk, hogyha a rendező magának készíti a filmet, ennek ellenére élvezni tudjuk. Na most pont erről szeretnék. Ne tegyen már kompromisszumot azért, hogy én értsem. Lehetőleg csináljon egy olyan filmet, amit ő is szeret, és ő is 100%-osan föl tud vállalni, ennek ellenére nekem is tetszik. Itt kezdődik a történet érdekes része, mert én azt mondtam, hogy ez szerintem két szélsőség. Ugye a szélsőséges példa az, hogyha a végül is csak egy ember bírja végignézni talán azt a filmet, maga a rendező, vagy ő se. Tehát talán a legjobb művészfilmeket maga a rendező sem tudja megnézni. És van a totális tömegfilm, amit viszont mindenki megnéz 23 000-szer, és minden pénzét elkölti azzal kapcsolatban. És valahol létezik, én úgy gondolom, és ez a műsor talán ezekről a filmekről szólna, egy olyan kompromisszum, ami nem egy megalkuvás típusú kompromisszum, hanem egy nagyon jó értelembe vett arany középút, ahol a kettőnek az előnyei tudnak egyesülni. Tehát úgy tud értelmes maradni, úgy tud érthető maradni a film, úgy tud a közönség számára befogadható maradni a film, hogy közben nem fosztatik meg sem az esztétikai értékektől, nem mentes mondani valótól, stb. Nem kell ezt túlzottan komolyan venni, vagy szájbarágosan, hiszen mit tudom én, a Csillagok háborúja, amely szerintem megfelel ennek a közép utas kategóriának, nem rendelkezik olyan hatalmas mondani valóval, vagy esztétikai igényekkel, és a másik oldalról tudnánk olyan művészfilm típusú filmet mondani, mindenki számára befogadható, érthető, vagy sokak számára. Gyakran itt arról van szó, hogy esetleg ezeknek a középutas filmeknek, hogy ezt a furcsa kifejezést idehozzam, azért nem olyan nagy a nézettsége, de azok az emberek, azok a nem kevés tömegek, akik megnézik, azok viszont nagyon megtalálnak benne bocsánat, nagyon megtalálnak benne valamit, ami nekik szól, ami nekik tetszik, és gyakran az ilyen filmek kedvenceiké válnak olyanoknak is, akik egyébként a Függetlenség napját nézik, és olyanoknak is, aki egyébként a Veronika kettős életét nézik, ami mondjuk egy tipikusan vett művészfilm. És hogyha ezen a vonalon tovább megyünk, akkor lehet, hogy azt mondani, hogy a művészfilm az egy olyan típusú film, ahol nem az elsődleges szándék a pénz bevétel növelése, vagy a feltétlen tetszeni vágyás volt, hanem valamilyen más belső rendezői szempontoknak való megfelelés volt. És akkor talán már nem is hangzik olyan negatívan az, amikor azt mondtam, hogy a művészfilm egyébként az unalmas, stb. Lehet, hogy ez, amit először mondtam, ez a rossz művészfilmnek a leírása volt. Hát így röviden, és majd biztos még erről beszélgetünk, meg vitatkozunk a műsorban, én ezeket gondoltam végig. Nem biztos, hogy ez a legjobb felütés a mai műsor előtt, de minden esetre most már ez hangzott, tehát már ezzel kell valamit kezdeni. Én csak egy nagyon rövid reagálás erre, hogy tehát, hogy szerintem jól fogalmaztál, én így szóval, hogy összefoglalva, ha jól értem, amit mondtál, és én szerintem egy megkülönböztetést azért nem tettél, vagy egy kicsit összekeveredett valamit, tehát azért szerintem a tudatos nyelvhasználók által a művészfilm az olyan kontextusban van használva, vagy egy olyan tengert jelöl, ahol a másik oldalon a közönségfilm vagy commerce film van. És itt azt jelenti a művészfilm, hogy valóban az üzleti sikere, vagy pedig a közönség száma, mely ugye úgy üzleti sikerrel azonos, az nem írja felül az esztétikai szempontokat, tehát annak megfelelően nem kötünk kompromisszumokat. Nem, hogy nem írja föl, esetleg figyelembe se veszik. Na ez az, amit én nem hiszek, tehát szerintem azért az úgynevezett művészfilmeknek is ettől még, szóval az egy másik tengely, hogy van-e megszólítottja, van-e közönség, oda gondolt közönség mögé, és nagyon nagy számban, nagyon nagy. Vagy csak oda gondolt van-e, vagy filmek, van-e valós. Mindig csak oda gondolt van, és hogy valós lesz abból, az más kérdés. De szóval, hogy van megszólítottja, és tehát nem arról van szó, mert ezt nem, tehát hogy valahogy önkifejezi magát, és lehet, hogy ez tényleg a rossz film, ahol csak egy ilyen egoista önkifejezéssel találkozik. Én lehet, hogy azért utálom nagyon a művészfilmeket, mert mindig így beszélnek róla, hogy most ti. Az kedves SMS író azt írja, hogy elég a szellemi onanizálásból elkezditek végre. Hát jó, akkor elkezdjük. Ugye az SMS író azt írta, hogy elég a szellemi onanizálásból, és térjünk át a filmekre. Hát most következik egy olyan film, ami szellemi onanizálás. Hát csak már nem a miénk. Szellemi? Hát én ezt nem nevezném szelleminek. Inkább azt mondanám, hogy teljesen öncélú. A végtelenségig öncélú. Tehát, hogy így, én nem tudom, hogyha láttátok valaha életetekben a Veronika kettős életét, akkor legyetek szívesek a mi kis impulzusainkat kiegészíteni a sajátjaitokkal a 0629986986-os SMS számon. Tehát mindenkinek az SMS-ét várjuk, aki hallgatja az adást, és a Veronika kettős életével kapcsolatban vannak benyomásai. Amelyek például ellentétesek a miénkével. Vagy amelyek megerősítik a miénket. 1966. november 23-a. A legfontosabb nap az életükben. Ezen a napon hajnali 3-kor született mind a kettő. Két különböző városban, két különböző országban. Mind a kettőnek sötét haja volt és zöldes barna szeme. Amikor 2 évesek lettek, és már jól tudtak járni, az egyik megégette magát a tűzhelynél. Pár nappal később a másik is majdnem megérintette a forró tűzhelyet, de az utolsó pillanatban visszarántotta a kezét, pedig nem tudhatta, hogy megégetheti magát. Tetszik? Az lehetne a címe, hogy valakinek a kettős élete. De nem tudom még, hogy milyen nevet találjak ki. Az én személyes véleményem szerint a műsor eddigi történetének legrosszabb filmjét elemezzük most éppen. Ez a Veronika kettős élete, ez a Kieślowski nevű Lengyelországból, Franciaországból emigráló rendezőről van szó. Milyen érdekes, hogy Veronika, egyik Veronika lengyel, másik Veronika francia, a lengyel Veronika az meghal, a francia Veronika az meg tovább él, pont úgy, mint a rendező, aki elhagyja Lengyelországot, Lengyelországban ugye megszűnik létezni, és átköltözik Franciaországba, ahol él tovább, igaz? És majd ott meghal elég hamarosan szívinfarktusba, hasonlóan egyébként, mint a lengyelországi Veronika. Jó, hát szóval, hogy mondjam, mintha a rendező kicsit magáról készítette volna ezt, vagy mintha Lengyelországból való távozásáról készítette volna ezt. Minden esetre maga a film az szerintem egy igen nagyfokú büntetés mindenkinek a számára, aki megnézi. Én például a magam részéről, a letargiából a dűbe voltam hajlamos átesni, majd vissza a film nézések mind közben. Mind a hármunknak ez a véleménye, ha jól gondolom. Én azt hittem, mi kettőnknek nem, tehát de neked se, csak mert most rám nézel. Tehát, de ezek után nehéz bármit is mondani. Gergő, mondd el a véleményedet. Tehát például, amikor nekem nem tetszett egy film, akkor megegyeztünk, hogy csak a végén hadd szóljak én hozzá, mert hogy addig lehessen róla beszélni. Most Robi letarolta ezt a pályát, tehát ezek után nehéz bármit is mondani, de most megpróbálok valamit kiizzadni magamból. Tehát szerintem ez valóban, tehát ez egy másfajta filmnyelv és filmművészet. Itt valóban nem olyan, ami a műsor válogatási rendszerébe illeszkedik, itt talán más film filmet látott valaki ettől a Kieslowski nevű lengyel rendezőtől, ugye a három szín kék-fehér-piros, ezt lehetett még esetleg látni, illetve volt neki egy nagyon híres a Tíz parancsolatról egy Lengyelországban készített még ilyen filmsorozat, azt hiszem televízió mellett le a Not. Igen, ha jól tudom, Dekalóg a címe. És tehát, hogy őt, tehát, hogy mondjam, nem vezeti erőteljes társadalomkritikai értetűt, nem kíván politizálni, nem kíván, tehát semmi, nem egy olyan filmnyelvet beszél, ahol a valósággal való kapcsolat az elsődleges szempont, és nem akar tükör lenni, hanem a filmművészetnek is elsősorban a vizuális kultúrája az, ami őt érdekli. És ennek köszönhetően nagyon-nagyon képi, nagyon vizuálisan, tehát rengeteg ugye szép kép, szép fényképezés van benne, ami önmagában nem probléma, valóban szerintem is ez a film, egyébként az elviselhetőség határáig szép. Tehát igazából a gics penge élén táncol folyamatosan, és én ezt elfogadom, hogy tehát ez simán lehet, hogy valakinek nem tetszik, nincs ezzel semmi probléma. Nem a szépséggel van problémám, tehát szó sincs erről. Valóban kettőtök között állok, mert egyfelől egyetértek a Robival, hogy ez bizonyos értelemben ez egy büntetés, ez a film egyfajta, hát intellektuális bluff, tehát úgy tesz, mint ha szólna valamiről, folyamatosan jeleket ad a rendező, és aztán mindig kiderül, hogy nem szól semmiről, és ha egyáltalán valamely értelmezést én tudok adni a filmnek, az, hogy a világ tele van véletlenszerű apróságokkal, amelyek között semmiféle összefüggés nincs, és bár néha úgy érezzük, hogy van valami, de igazából nincs semmi. De hát azért ez hogy ne legyen már itt. A világ tele van értelmetlen dialógusokkal, a világ tele van egymáshoz kapcsolódni képtelen emberekkel, akiknek a beszélgetései azok szétszakadoznak, széttörednek a cselekvések. Nem így figyeltem meg a világot. De a világban ez is benne van, én úgy gondolom. Jó, hát ebben a filmben viszont csak és kizárólag ez van benne. Lehetséges, hogy a világban is benne van szökő évenként kétszer. Az, hogy egy beszélgetésnek nincs semmi értelme, és sem kívülről, sem belülről, semmilyen kohézió, semmilyen kapcsolata nincsen a cselekménnyel. A cselekménynek annak nincsen semmiféle felépítettsége gyakorlatilag. Nem lehet tudni, nem lehet érteni a hősöknek, a cselekvőknek a motivumait, az egymáshoz való kapcsolódásait egyáltalán, tehát hogy a valóság ilyen. De tényleg hadd mondjam el akkor a cselekményt, hogy valami fogalma legyen a nézőnek, illetve hogy megcáfoljam Robit egy füstöt. Két lányról szól ez a történet. Hogy a nézőnek, az... sokat elárulja, a nézőnek csak akkor lesz fogalma, ha most előre elmondod, mert a film hatására nem, akkor biztosan... előtted neked válaszolok, hogy én szeretném most, hogyha kivennénk a szótárunkból az intellektuális bluff fogalmat, mert én abban nagyon sok arroganciát érzek, hogyha valamit nem értek, akkor az nyilvánvalóan bluff, mert érteném, hogyha lenne tartalma. Tehát szerintem erre egy mondatba hagyj reagáljak. Egyszerűen vegyük ezt a szót, és akkor... Egy mondatba hagyj reagáljak. Én elég nyitott vagyok, és ezért hajlamos vagyok azt mondani, hogy oké, lehet, hogy én nekem nem jött be a dolog, én esetleg lehet, hogy más pillanatban, vagy máshogy nézve más gondolnék, de most nem mondhatok mást, mint amit gondolok, és amikor megnéztem a filmet, ezt éreztem, hogy ez egy bluff. Lehet, és akkor fenntartom a lehetőséget, hogy sokaknak tetszik. Akkor, hogy ez egy erős vélemény, én mielőtt ilyen erős véleményre jutok, megpróbálok több energiát, felelőtlen vagyok, de vele. Akkor visszaadom, bocsánat a szót. De akinek ez, tehát, hogy nyilván akkor Tarkovszki is ebbe esik bele, meg szóval azért sokan esnek bele, akik hasonló filmeket írnak. Nem nagyon gyakran kapcsolják össze neveket, mindegy. Két lányról van szó, az egyikük ugyanaz a színésznő játsza, egyikük Lengyelországban, másikuk Párizsban él, ugyanakkor születtek, ez a bejátszásból is kiderülhetett, és őnekik valami kapcsolatuk, mintha lenne, valahogy érzékelik egymást, ez egy-egy pillanatra van jelezve. A lengyel lánynak mindkettőjüknek az apjukkal van kapcsolata, úgy tűnik, hogy egy-egy magányos apa az, aki neveli őket. A kórusban énekel az első lengyel lány, egy szerelem megjelenik, utána átmegy Krakóba, azt hiszem ott bekerül egy nagy kórusba, de szívbeteg és meghal. Tehát egy ilyen rövid novella. A másik történetben pedig szintén egy szerelemről szól, van egy magányos fiatal lány, aki ilyen, úgy tűnik, hogy ilyen futó kapcsolatokban talál valami fegyvert a magány ellen, de akkor tanár és szerelembe esik, és akkor ez akivel szerelembe esik, ő elkezdi egy ilyen trükkel, tehát hogy különböző leveleket, üzeneteket küld neki, ezzel megpróbálja az érdeklődését fölkelteni, hogy majd ebbe az érdeklődésbe ő belépjen, és így töltse ki azt a hogy mondjam, a lelkében megképződött szerelmet, és a végén belép ebbe, és így lesznek szerelmesek. Tehát abszolút van szüzséje, abszolút van sztoria. Tehát, és abszolút a Párbeszédek ezzel parában vannak, tehát semmi sztoritlanság és szüzsétlenség nincsen a filmben. De nem arról van szó, hogy nincsen sztori. Bizonyos elemekből, amelyek történnek a filmben, kibontakozik egyfajta történet, csak a a történetben a dialógusok, azok nem állnak kapcsolatban a történés vázával. Tehát, hogy folyamatosan a kifelé hajtanak a dialógusok a cselekményből. Nem állnak össze a dialógusok cselekmény folyammá, hanem egy széttöredezettség jellemzi az egészet. Az újonnan behozott szereplők általában azt hiszed, hogy valamiféle megoldást, lezárást, ívet adnak a történetnek, vagy értelmezés, de valójában teljesen ortogonálisan, merőlegesen valahova a semmibe mutatnak. Lásd a válásos történet például, vagy az első esetben a szerelmi, tehát a lengyel Veronikának, Manteknek hívják a szerelmét. Ez egy létező stílus, ezt azt hiszem leggyakrabban talán a minimalizmus, vagy ahhoz kapcsolódik, hogy az irodalmi, vagy film, vagy bármilyen műalkotás a saját értelmezéséhez minél minimálisabb mértékben kínál eszközöket. És ezzel nagyobb szabadságot ad a befogadóra. De akár az is lehet, de dezinformálhat is. Az a bajom, hogy a rendező bármit megtehet. Tehát a rendező egy filmben a totális hatalom. Megteheti azt, hogy a felénél azt mondja, hogy mostanáig az egész csak egy álom volt, ez nem is igaz, majd a harmadánál azt mondja, hogy de mégis igazság volt, és ezt ötször megfordíthatja, és Bobby feltámad a Dallasba. Tehát bármi lehetséges. Na most ilyen szempontból igenis szerintem van értelme azt mondani, hogy tisztességtelen magatartás, és ebben a filmben szerintem a rendező ezt csinálja, mert visszaél ezzel a hatalmával. Ebben a filmben a rendező szerintem tételesen hazudik. Az a része a filmnek, hogy nagyon szép, az egy esztétikai, ízlésbeli dolog, amivel én nem feltétlenül akarok vitatkozni, nekem speciál nem tetszett, de ez tényleg nem egy én se tudom tetszett, szóval de a zené egyébként, amiből most bejátszottunk egy rövid részletet, az nagyon durva és nagyon jó zene szerintem. Tehát, kár, hogy filmről van szó. Hát aminek van zenéje, igen. Tehát valami nekem nagyon tetszett benne utólagos engedelmeddel. Ez csodálatos. Ami viszont a legkiborítóbb volt számomra, az a legirritálóbb nőtípus, aki létezik a Földön, tehát tényleg az a gyűlöletes. Az a szenvelgés. És valójában nem létezik, tehát a nők nem is ilyenek szerencsére. De vannak ilyen nők, és ezek miatt vagdossák fel az ereiket a férfiak. Aki úgy csinál, minthogyha lenne valami nagy titka, és természetesen csak az ilyen nők miatt lehet öngyilkosnak lenni, mert az ember a titkot keresi. Nem nő csinálja, ez férfi látja be. Szerintem is ez férfi dolog, tehát ez a férfiak ostobaságáról szól ez a nő. Egy titka van, egyetlen titka van, hogy nincs titka. A titoktalanság az egyetlen titka, és pont ilyen a film is. A film is állít valami nagy közlést, valami mélyen elrejtett közlést, ami valójában nincsen, mert milyen üres az egész. Az egész valójában egy olyan váz, amely sehogy sem áll össze, és az embert valamiért zavarja ez az értelmetlenség, és ezért aztán képes és hajlandó és hajlamos belevetíteni valami értelmet. Ez a Veronika kettős életének a titka az, hogy nincs titok. Vagyis mind a kettőtökre, Szabolcsra és Robira, és nagy hatást gyakorolt ez a film. Igaz, más típusú érzelmeket váltott ki. Szerintem csak egyes és tízes filmeket érdemes igazán megnézni. Szerintem ezek formálják az ember jellemét. Számos hallgató és ez a filmek feladata. Számos hallgatónak egyébként ez a film nagyon tetszene. De a néző feladata, hogy eldöntse, hogy a filmnek mi a feladata. Úgyhogy szerintem, akinek mondjuk az Améli csodál élete az egy commerce túlságosan egyenes történet volt, akkor lehet, hogy mondjuk ezzel a filmmel érdemes folytatni. De hát említettünk be egy pár szót, már rejtettünk az értelmetlen dialógusokról, és felvetődött, hogy szolgáltassunk példát az értelmetlen dialógusokra. Talán jobb példa nincs is, mint ez. Iszik egy teát? Inkább egy kávét. Legyen szíves. Teát citrommal? És egy kávét? Már régóta vár rám. 48 órája. De lehet, hogy több. De igazán megérte. Bocsánatot kell kérnem. És miért? Féltem, hogy nem jön el. Én megféltem, hogy nem lesz itt. Itt kellett lennem. Vártam volna még két napot. Vagy hármat. Meg akartam győződni róla. Tudni akartam, lehetséges-e. Miről akart meggyőződni? Arról, hogy létezhet-e ez lélektanilag. Mi az, ami létezhet, és lélektanilag? Abból, hogy itt van, nyilvánvaló, hogy tudja, gyerekkönyveket írok. De most szeretnék végre könyvet írni. Igazi könyvet. Ez a könyv egy nőről szólna. Egy nőről, aki felel egy ismeretlen hívására. Szóval arra voltam kíváncsi, hogy lélektanilag egy nő... Most már tudom, hogy lehetséges. Nem mond semmit. Miért pont én? Miért engem választott ki? Hát mert... nem tudom. Köszönöm a kávét. Elég értelmetlen? Ezt szerintem, na akkor elmondom, hogy ez miről szólt, nem egy nagy varázslás. Ugye ez a férfi jeleket küld a lánynak, és a lány ezek után fölkeresi, mert dekódon tudja, hogy ez melyik pályaudvaron hol található, és megtalálja ezt a férfit. És ha valaki valaha már egy udvarlás vagy párkapcsolat születése során mondott rossz választ egy dologra, akkor tudja, hogy miről van szó. Kérdezte a lány, hogy ugye, hogy mi történt, és akkor ő erre azt mondja, hogy ő egy könyvet ír, és egy pszichológiai kísérlet volt, hogy mi történik, hogyha valaki ismeretlenektől üzenetet kap, egy idő után nő benne addig a kíváncsiság, hogy utána megy ennek. És ettől a lány iszonyatosan megalázottnak érzi magát, mivel ő is szerelmes volt ebbe a férfibe, mert ezt látta, tökre a sztoriba illik. Folytassuk a cselekményt, csak szabadjon folytatni a cselekményt, ezután ők elválnak, a fiú követi a lányt, és miután utoléri, fölmennek egy szállodai szobába, majd pedig a következő dialógus hangzik el, közvetlenül ezután a bejátszó után, tehát legközelebb azt a szót váltják egymással. A lány azt mondja, hogy mielőtt elaludtam, láttam egy terítőt leesni, egy takarót leesni. Egy lepedőt. Mielőtt elaludtam, láttam egy lepedőt leesni, mire a fiú azt válaszolja, szeretlek, mire a lány azt válaszolja, szeretlek. Na ilyen a valóság, hogy ezután az eset után közvetlenül egy szállodai szobába mennek szó nélkül, ahol elalszanak, majd ébredés után a lány beszámol arról, hogy látott egy lepedőt leesni, majd szerelmet vallanak egymásnak. Erre mondom azt, hogy ez a rendező hazudik, kérem, ez a valóság nem ilyen. Lehet, hogy létezik egy ilyen filmnyelv, ami több száz éves tradícióra nyúlik vissza, az emberek egymás által való legyilkolása, a genocidium is több száz éves tradícióra nyúlik vissza. Hát ez az emberiség történetét végigkísérik sajnálatos események. Hát azt gondolom, hogy ez a filmnyelv is valamiféle ilyesmi lehet. Hogy ez a fajta kulturális kód, hogy így fejezem ki magam. Osztályozzuk le ezt a filmet. Kezdjétek. Nehéz leosztályozni, mert azt gondolom, hogy óriási a szórás, hogy ki hogy nézi, és éppen mi a hangulatban. Én mondjuk adnék egy négyes szórással. Az mit jelent? Hát, hogy könnyen lehetünk képzelni, hogy valakinek 8-as, de azt is, hogy valakinek a mínusz tartományba csúszik. Hát én magam egy 4-est adnék. Én 7-est. Én a magam részéről nagyon sokáig gondolkodtam, meg nagyon sokáig küzdöttem a film feldolgozása során, hogy így ez ére egy 2-est, és végül úgy döntöttem, hogy a Jobbik énemre hallgatok, és nem, ez a film, ez 1-es. Azért 1-es, mert celluloidon van, tehát felveszi az értéket, felveszi a helyi értéket a 10-es skálán, tehát ezért ez az 1-es, az szerintem pont adekvát ennek a filmnek. Úgyhogy mindegyikötöknek ajánlom, mert igazából, ha csak bizonyos számú filmet van időtök megnézni, akkor az 1-es és 10-es filmekkel kell kezdeni. Az Én kis falum című filmről fogunk beszélgetni, ami egyrészt egy hát most művészfilm, végül is művészfilmként tartják számon, tulajdonképpen ahhoz nem elég unalmas azért. Egy filmvígjáték. Nem közönségfilm. Egy kedves, kedélyes, hát egy igazi Jirzsi Mentzel. Az, aki látott már Jirzsi Mentzelt, a Jirzsi Mentzel filmek annyira hasonlítanak egymásra és önmagukra és Jirzsi Mentzelre, hogy így nem is nagyon lehet máshoz se hasonlítani őket. Talán a Milos Formannak volt egy korai filmje, a Tűz van babám, az még hasonló. Az is egy Mentzel film. Az is egy Mentzel film igazából. Forma még kereste a saját hangját, és Mentzelét találta meg, aztán neki később Amerikába kellett kimennie, hogy az a saját hippi hangvételét megtalálja, ami szerintem jót tett neki. Más kérdés, hogy ez a Jirzsi Mentzel film, ez egy nagyon-nagyon népszerű film, és ami a legérdekesebb, hogy a mi Bán Jánosunk játssza az egyik főszerepet benne, és nagyon jól, nagyon meggyőzően alakít. Parádés színész egyébként Bán János, most olyan alakításokat is hozhatnék, mint a Kukac Matyi például tőle, de szóval nagyon-nagyon szeretnivaló és jó színész. Szerintem nem ebben a filmben alakítja a legnagyobb, tehát egy kicsit ez, én úgy érzem, hogy egy jutalomjáték egy színésznek egy félkegyelműt eljátszani, és nem is, egyáltalán nem is mondanám, hogy bármilyen szememben is rossz lenne, abszolút nem, csak kicsit összetettebb, bonyolultabb figurákba szerintem nagyobbat lehet alakítani, de ez legyen az én véleményem, mert egyébként is a filmről majd még egy picit később mondanám el a véleményemet, Szabolcs. Hát ugye tudni, megint elhangzott egy dolog, amit talán nem mindenki tud, aki nem látta a filmet, hogy Bán János egy félkegyelműt játszik, egy ütődöttet, akit a közösség ott helyben mégis megpróbál valahogy is tápolni. Otyik. És maga a történet, az Én kis falum, az egy tipikus, tehát olyan, mint a Hrabál könyvek, és olyanok, mint a Mentzel filmek. De érdekes hogy módon, ezt nem Hrabál írta. Tehát, hogy Mentzelnek szinte mindegyik filmjét a Hrabál filmjét írta, is, igen. Ezt nem. És hogy egy kis faluban, egy kis falu közösségben játszódik, ahol bepillanthatunk a mindennapjaiba, ahol szerelmek, megcsalatások, Igen, és minden egyéb, ami az életben beleszélt, tehát a TS-ben a munka, akkor a munkakeresés, a jövőépítés, akkor a tanácselnökök, ugye ez még a szocializmusról is egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kis szatírát ad, hogy milyen volt annak a hétköznapjai. Tehát itt a hétköznapok, a mindennapi élet, apró emberek, apró történetei. Tetszik tudni, mi van előtt, amikor csökken a nyomás, majdnem a halálomon vagyok. Akkor én is úgy érzem, mi van? A viszereim, doktor úr. Nézd meg az én lábamat. Gumiharisát viselsz? Visele. És a venolt szedsz? Szede. Melyes. Mi van még? Ahogy viszem ki a sört, valaki oda kiált, hogy fizetek. Megfordítom a fejem, és nem bírom helyre tenni. Az egész testeddel meg tudsz fordulni? Így. Most igen. Akkor ne forgasd a fejed, hanem fordulj meg egészen. Na, mesélj tovább. Nem tudok aludni. Reggel 4-kor felébredek, az a befellegzett. Ebben a korban ez normális. Én 3-4-től nem alszom. Na, mi van még? Az ízületeim. Van úgy, hogy fel se tudok állni. De aztán felállsz. Végül igen, mert muszáj. Hát akkor ne paraszkodj. Van, aki képtelen felállni. Doktor úr, maga mindent lekicsinél. Én tudom, hogy érzem magam. Már nem sokáig húzom. Akarsz fürdőt, Bercsik? Nem én. Az sose tett jót nekem. Akkor zárd be a vendéglőt és menj el a tengerhez. Tavaly már jártam ott, de agyon kínzott a hasmenés. Akkor menj a Tátrába. Nem bírom a magasságot. Ajánlok én neked valamit. Utazz el Berzsimovba. Nézd meg a krematóriumot. És tudni fogod, hová kerülsz. A következőt. Ez a doktor, ez egy imádnivaló figura. Igazából ez a legjobb jelenet az egész filmben, mondhatni az egyetlen jó jelenet. Igazából a filmnek, a film a doktor nélkül hát a felét se érni. Megmondom az őszintét. Nagyon nagyvonalú voltál. Ebben a film, ennél a filmben most én leszek, azt hiszem, aki rosszat fog mondani. Elnézést érte, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a filmet. Direkt utána olvastam az interneten, fórumokba, a 20 éves világhálón, és hát csak és kizárólag jó véleményt, jó kritikát, istenítést, magas pontszámot, ilyesmit találtam, úgyhogy biztos, hogy nem leszek népszerű, saját anyukám is biztos, ha hallgatja a műsort, megharagszik rám, mert ő is szereti, nagyon mencelnek ezt a világát. Akkor lépjünk ki a gyónási fázisból, és igen, lépjünk a kritikai igen, fázisba. Igen, de én töredelmesen bevallom, hogy nem értem, hogy ez a film miért jobb, mint a kórház a város szélén ből készült Nők a pult mögött spin-off harmadik folytatásának a 242. része. Tehát egy persze nem zavaró, tehát ilyen értelemben például senkit nem fog annyira zavarni, intellektuálisan fölhúzni, mint a Veronika, amiről előbb beszéltünk. De hogy mi ebben a jó, hát ez szerintem teljesen érthetetlen. Ez a doki, ez tényleg nagyon vicces, és ez a dialógus, amit itt bejátszottunk, nem tudom így mennyire adta vissza, de tényleg nagyon, nagyon humoros. Ezen úgy mosolyogtam is, és az összes többi része a filmnek, én úgy gondolom, hogy hát valamilyen szinten komédia, akkor legalább egy mosolyt, legalább egy derűt, egy jó kedvet kellene keltenie, és bár semmi zavaró nincs benne, nincsenek hibák, nem rosszak a színészek, nem nincs elrontva, de egyszerűen dögunalmas, és teljesen érdektelen. Valamelyest egyetértve veled, azért az hozzá kell, hogy tegyem ehhez, hogy bájos a film, bájosak a hősei, megvan a emberi az egész, valahogy, és ez azért mindenképpen mellette szól. Túl azon, hogy tényleg nem egy, igazából nem egy tartalmas, és igazából nem egy frenetikus szórakozás. Nem történik tehát semmi, igazán de semmi. De hát ez az én kis falum, ahol nem történik semmi. Nem csak a sztoriban nem történik semmi, benned sem történik semmi. Nem. Hogyha lemész egy faluba, hogy ezt a nagyon csúnya lemész kifejezést használom, de a filmnek szerintem van egy ilyen attitűdje, egy picit mindegy. Tehát, hogy leutazunk le oda a vidékre, ahol még igaziak a dolgok, ott eltöltünk pár napot, biztos nem fog történni a semmi különös, és akkor ezt megfilmesítjük, ezt a semmi különös. Tehát én számomra hihetetlen unalmas a dolog, és nem szeretnék senkit sem meggyőzni, akinek ez nagyon tetszik, és nem feltétlenül gondolom, hogy nekem van igazam, és ő téved, akinek nagyon tetszik. Én csak azt szeretném mondani, hogy azon párak, azon kevesek, akik hasonlóan unalmasnak tartják ezt, bátran ne nézzék meg a többi hasonló csehszlovák filmremeket. Hogyha akartok, akkor vitatkozzatok a Dinyés Gergővel, mármint ezzel a véleményével, a 0629986986-os SMS számunkon. Ugye mennyire izgalmas ez a zene? Ez úgy visszaadja a film intellektuális izgalmát. De annyira jó, hogy ezt mondtad, mert tényleg néha olyan műsorban érzem magam, ami mondjuk, hogyha egy párhuzammal léjek, hogy zenei műsor lenne, és kizárólag indulókról és mozgalmi dalokról lehet beszélgetni. Na, szóval, hogy szerintem ez a film, ez egy zseniális film, tehát tényleg nagyon jó film. Lehetne arról is beszélni, ami általában engem kevéssé érdekel, hogy ez egy milyen történelmi korban született, és akkor a filmnyelv hogyan, ugye így volt cenzúra, még ideológiai elvárások voltak, hogyan fordul a hétköznapiság fele. Tehát ilyen vonalon is lehetne beszélni róla, ami mondom, épp nekem nem a veszőparipám. De a különbséget én abban látom, és talán sokaknak még inkább ismerős a Szomszédok például, hogy ezekben én nem emlékszem a kórház. Tudom, hogy volt, és volt ez a bolti eladós, de nem emlékszem. Abba is volt a Dokinak balesete. De mindig megmondá, tehát hogy ott azok ideológusok, azok propaganda műsorok voltak, mindig ugye kiállt Vágási Feri, és elmondta, hogy ő beruház az internetbe, mert az lesz majd jó. És szóval, hogy ilyen típusú dolgok nincsenek, hanem itt tényleg ezek a hétköznapi történetek vannak megmutatva, és ebben vannak nagy emberi tragédiák, hogy Otyik fölkerül a városba, ahol pontosan azt a, nem, hát ez egy zseniális novella téma lehetne, vagy önmagában az egy hiteles novella téma, hogy Otyikot, aki a falu bolondja, a közösség ugye a szomszédasszonya főz rá, takarít rá, bejárnak hozzá egy szerelmes pár, ugye együtt tölteni egy kellemes órát, illetve a kollega, akivel együtt dolgozik hosszú ideje, ő mindig kihúzza a bajból, hogyha abba kerül. És bekerül az idegen, életidegen nagyvárosba, ahol elveszíti ezeket a támpontjait, vagy segítőit, és ott ellehetetlenül a világa. Igazából ilyen, menekül a városba. Ilyen, de ugye azért menekül, mert hogy kinézte a nem tudom milyen városi pártitkár az ő házát. Igen. És ezért próbálják megvenni. Tehát, hogy ez abszolút sztori. Tehát ez olyan sztori, aminél több nem kell szerintem, a sztoriról van szó. Plusz ehhez tényleg az a hihetetlen atmoszféra teremtés van, ahogy a sört a nem tudom én hosszú idő alatt kiméri, ugye, hogy a sört a hetedik lépcsőre kell tenni a pincébe vezető úton, mert ott pont jó, mert az lejjebb már hideg, egyel följe meg túl meleg. Tehát ezek az ilyen hétköznapi apróságok, vagy a parasztnéni öntudata, amikor a városi ugye köszönés nélkül kérdez meg tőle valamit, akkor mondja, hogy hát hogy van ez maguknál, nem szoktak köszönni. Szóval, hogy rengeteg ezek az epizódok, ezek mind zseniális hétköznapi epizódok, olyan, hogyha például valaki ilyet próbálna írni, iszonyatos nehéz. Szóval, hogy tényleg ezt így hitelesen összerakni egy ilyen világot és atmoszférát, és szerintem ennek a típusú film művészetnek ez a csúcsa, tehát hogy a Mence filmek között is azt hiszem, hogy szóval szerintem legalábbis ez viszi el a prímet tekintetben. Ide figyelj, Karel. Hogy jöttél rá, hogy a hetedik lépcső a legideálisabb hőmérséklet a sörnek? A sok éves megfigyelés. A hatodikon még meleg van, a nyolcadikon már túl hűvös. A mi Karelünk szereti az ilyen kísérleteket. Ebbe leli egyetlen örömét. Jó napot, doktor úr. Jó napot. Na, milyen volt? Meghatóan szép temetés volt igazán. Adj egy kortyot. Minden ilyen percet meg kéne őriznünk az emlékezetünkben, és elraktározni a rosszabb időkre. Üdítően hatna azokban a kemény téli napokban. Fogytán vagyunk a kellemes dolgoknak, de azért van, ami megmaradt nekünk. Gyönyörűek az erdeink, a sörünk kimondottan jó, néha-néha. Ami pedig a nőket illeti, a nők nálunk a legszebbek a világon, Karel. Hol tudnák felvenni velük a versenyt a spanyol vagy az olasz nők? Mindig szlávú. Megfigyelted, mennyi nő jár már nálunk ismertartó nélkül? Igen. Nem rossz divat, mi? Kifejezetten örülök, hogy ilyen hamar meghonosodott itt is. Az idegeimre megy ez a kopácsolás. Fanda! Azért nem kellene ennyire szorgalmasnak lenned. Mit csináljak? Tele vagyok munkával. Sok a megboldogult, kevés a sírköves. Én úgy érzem, hogy mégiscsak volnának bizonyos kifogások ezzel a filmmel kapcsolatban, mégpedig igen, a sztoriban megvan a tragikus cselekmény, amely szerint ez a szerencsétlen Otyik fölkerül Prágába, és elveszti a közösséget, amely őt fönntartotta, mert hát tulajdonképpen életképtelen a srác. De valahogy mégsem átélhető igazán. Még sincs meg benne az az igazi tragikum. Nem jut kifejezésre az az igazi tragikum. Tehát nem elérzékenyülhető a film. Nem sírható a film. Nem nem kerül hozzánk közel ez a tragédia. Amit hanem az egész az egy groteszk marad. Az egész az egy ilyen kedélyes, bájos, sörszagú, falusi, vidám, trombitálós, bukfencezős burleszk. Tehát, hogy így igazából ez marad. Tehát, hogy így beszélhetünk a tragédiáról, és meg is jelenik benne, csak valahogy nem válik személyessé. Amit a Szabolcs elmondott, hogy hogy a hétköznapiság ról szól, stb. Azzal nekem elméletileg abszolút semmiféle kifogásom nincsen. Szerintem ebben a témában biztos, hogy lehet nagyon jó filmet csinálni, lehet nagyon jó novellát írni, biztos, hogy van is ilyen. Viszont ha ez a legjobb darabja ennek a műfajnak, akkor szerintem baj van, mert igazából tehát én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy az, hogy soha nem neveti el magát az ember egy komédián, hogy nem mosolyog, hogy nem érzi úgy, hogy ez bármivel is érdekesebb lenne, mintha ugyanennyi időt eltöltene valamilyen hasonló közegben, akkor úgy érzem, hogy kár volt leforgatni ezt a nem tudom 90 vagy 110 percet. Tehát igazából én azt nem látom, hogy mi ebben a több annál, hogy nem történik olyan sok minden. Két rövid válasz, először akkor ide, tehát itt a tragédia és komédia, itt már megfeszülünk a két fogalom között, tehát szerintem ez pontosan egy ilyen hétköznapi tragédiákat felmutató komikus, szatirikus filmalkotás. Szerintem a filmtörténet egyik legjobb poénja, hogy ne tedd azt vissza, mert egyszer meg fogod bánni, ugye a gyufaszáról van szó, amit folyton visszatett. Nem is értettem, azt várja, azt magyarázd el nekem, létszás, ha már hogy folyamatosan van egy szereplő, aki mindig rágyújt, és utána a gyufát visszarakja a dobozába. És mondják neki a többiek, hogy te vigyázz azzal, mert egyszer meg fogod bánni. Ugyan már. Igen. És ugye, nem tudom, megy ez így, szépen elő van készítve a poén, majd nem tudom, egy óra után ugyanígy visszatesz, és egy ilyen TS értekezleten begyullad a zsebe, és megint annyira kiszámítható, hogy ezen aztán végképp nem tudom levetni. Majd a farka, csak én arra vagyok kíváncsi, hogy... Robi nem is értette neked, meg kiszámítható, hát most így nehéz. Nem azt várj egy kicsit, nem azt nem értettem, azt nem értettem, hogyha leégeted a gyufát és visszarakod a dobozba, az miért gyulladt meg? Mert begyulladhat, mert még parázsni, tehát ez előfordul. A fizikai, kémiai is. De igazából nem tették megint nem volt esélye arra, hogy tovább is csak egy mondatnál. Tehát, hogy vannak ilyen humoros nüanszok, amelyek lehet, hogy nem világrengető humorok, de van, akinek bejön, illetve ezek a tragédia. Én ezt, és igazából kikényszerül belőlem, szóval én ezt valahogy tragikus dolognak tartom, hogy tehát egy indulónál vagy mozgalmi dalnál, és mindegy, hogy három akkordnak a felbontása csak jó hangosan szóljon. Itt ugyanúgy, hogy sírni lehessen. Ez nem tudom, a hollywoodi filmművészet hatása, vagy hogy nem tudom én, a mi neveltetésünk, vagy tényleg a romantikus irodalom túlerőltetése az iskolákban, és Petőfiből is csak a forradalmát is, meg nem tudom, minek az eredménye, de hogy a befogadói kultúránk az ide ment, hogy patakokban folyik a könnyem, akkor az a jó film. Nem. Én nem mondom, hogy csak az a jó film. Te beszéltél arról, hogy benne van a dráma. Abszolút benne van, és átélhető. Benne van a dráma. Csak neked nem élhető át, mert szerintem az ízlelő bimboid elhaltak, mert olyan nagy mennyiségben nyomtad már a tömény filmeket, hogy neked az kell, nagy kis dózisban már nem megy. Én nekem ez a véleményem. Ez egy ilyen érezzük magunkat jól. Nem érezzük magunkat, hiszen ez egy véresen komoly film igazából. Szerintem ez a harsány trombitálós vígjáték, ez egy véresen komoly és kőkeményen megrázó dráma. Erről beszélsz. Nem kell kőkeményen megrázó legyen, erről van szó. A véresen komoly, az a véres szót, az csak már belelovaltam magam, tehát ez egy abszolút komoly, nem tudom, hogyan sőzöm, tehát ennél nagyobb komolysági szint nincsen szerintem. Ennél nagyobb komolyságú szint nincsen, csak te véresen komolyt akarsz, te fel, mit tudom én, adrenalin fokozóan erőset akarsz, te olyat akarsz, ami nem tudom én, nálad komoly fiziológiai hatást vált ki. Ez egy másfajta film. Szerintem ez is lehet jó. Szóval, hogy Nem, most mit ragozzam ezt? Kedves SMS író azt írja, tehát ez egy kiváló film. A másik SMS író azt írja, nekem a körhinta jutott eszembe, a Fábri hozott ki egy TS drámából ugyanennyivel sokkal többet. Mindezeken túl egy tapasztalt munkatársunk felügyelete mellett fog dolgozni nálunk, és az üzemi orvos állandó megfigyelés alatt fogja tartani. Fentiek alapján kérjük az elvtárs elbocsátását, hogy vállalatunknál dolgozhasson. Éljen a béke, Kótna. És mi a te véleményed, elnök? Mondanék valamit, elvtársak. Én elengedném. Nézzétek, ő is el akar menni. Pávek nem hajlandó dolgozni vele. Tulajdonképpen magunk sem tudunk mit kezdeni vele. Elengednéd Otyikot Prágába, a mi Otyikunkkal? Elengedném. De miért pont ez a féleszű Otyik érdekli őket? Ez nem megy a fejembe. Fogadok, hogy a háznak is szerepe van benne. Töltsünk tiszta vizet a pohárba, eltársak. A háznak igenis szerepe van ebben. Az igazgatónak megtetszett a mi vidékünk, és Rakosznyik házát szeretné átépíteni üdülőnek. Ugye megmondtam? Nekem ez ellen nincs semmi kifogásom, Jaromírről. A szövetkezetünk számára is számos előnyt jelentene. Munkaerő segítséget, alkatrészbeszerzést is. Gyártanának nekünk alkatrészeket. Én ezt ilyen szemmel nézném, Jaromír. Csak hogy az a víz, amit a poharunkba töltöttél, nem is olyan tiszta. Igazam van? Elmondtam, amit tudok. A háznak igenis szerepe van. Miért kellene ezt elhallgatnunk? A búcsúban nemrég azt mondtad nekem, hogy a faluban más a morál, mint a városban. Úgy mondtad, romlatlan, igaz? És most képes lennél feláldozni ezt az együgyű fiút. Már ne is haragudj, bár romlott városi fiú vagyok, de azért ez még nekem is sok. Nagyon igaza van neki. Nekem ne prédikáljon a morálról az, aki képes feldúlni egy családi fészket. Nagyon igaza van. De ez nem tartozik ide. Most Rakosznyikról beszélünk. Áruld már el, mi van e mögött, mielőtt elvesztem az irántad érzett tiszteletemet. A saját magad iránt érzett tiszteletet veszítsd el, édesfiam. Sajnálatra méltó bárdolatlan alak vagy. Ezek voltak a pontosan, csak elnézést hadd mondjam el pontosan, hogy itt mi történt, a hallgató is értse, de én nyertem, hogy itt van az, mikor a TS elnökre nyomást gyakorolnak politikailag, hogy Otyikot igenis engedje fel a városba, ahol egy nagyon jó állást találtak az ő számára, és így megüresedő házat meg tudja venni a városi pártitkár. Szerintem ezek voltak azoknak az évtizedeknek a tragédia. Ilyen típusú történetekkel volt tele mindenkinek az élete, ez volt a létező szocializmus, ez volt az a valóság, amelyben mindannyian éltük, és ez volt ezek voltak azok a kis kompromisszumok, amelyeket egy másik műsorban nagyon Jelzővel nagyon egyetértek. Valóban kis, ez egy kis szabású film. És kicsi kompromisszumok, kicsi hősök, kicsi drámák, kicsi sírás, kicsi nevetés. De nyilvánvalóan nagyobb szabású egy dolog, ahol dönteni kell, hogy most nem tudom én, becsapódik egy aszteroida a földbe, hogy akkor szétrobbantjuk is. Szóval ez egy másfajta konfliktus, de én azt mondom, hogy ez hiteles. Tehát ez nem vált ki a nézelmi hatás, de ezek voltak a valós élet konfliktusai nem elegek, de szerintem akkor ott van a probléma. Igen, csak szerintem inkább lehetne valós dráma, hogyha nem lenne mögötte folyamatosan ez a sramli zene, meg az a sramli hangulat, talán mintha a rendező nem annyira akarná ezt a nagyon hiteles, nagyon valós, hanem sokkal inkább ezt a groteszk karikatúra szerint. Persze, mert groteszkben éljük meg ezt, tudnélik, hogy főleg a csehot nagyon erős a német hatás, sörkultúra, sramli kultúra. Pontosan ez van, hogy miközben omlik össze a világunk, a közben szól a sramli zene. Hát azért nehogy már ez egy világ összeomlásáról szól ez a film. Ne német hatásozzuk le, elnézést. Nem, az a világ, egy kontinens. Jó, akkor adjunk ennek a filmnek három osztályzatot, ha szabad kérnem tőle. Annyit még, hogy a záróképsor az menthetetlen szerintem minden szempontból. Ugrálnak, ugrándoznak? Igen, mert a minimális tragédiát is kiöli, és Gicsé deformálja. Mi a véleményed Szabolcs arról a végén, ahogy ugrálnak ott? Igazából én így összességében erre is egy 4-es tudnék adni, de azért, mert nagyon nyitott vagyok. Te bizonyítasz ezzel a 4-essel. És hát a vulkánónak és a vízözönnek adtam 2-est, és azért annál tényleg kisebb szenvedés volt végignézni. Na, Szabolcs? 8. Te 8-ast. Hát én egy 5-öst adnék ennek a filmnek, szerintem ez a film ez egy roppant átlagos film, tulajdonképpen nézhető, de semmiképp sem nézendő. Kaptunk 2 SMS-t, az egyik azt írja. Várjatok csak! Mondjuk, hogy kelet-európai alkotások része, közös múlt hatása, mert egyszerűbben befogadjuk az úgymond sztori nélküli nyugati filmeket, például a por, stb. Ti értitek? Nem. Én értem, hogy nem tudom a por mi. Az is egy olyan sztori nélküli nyugati film. Igen, tehát de nem azt mondja az SMS író, hogy könnyebben befogadjuk a sztori nélküli nyugati filmeket, mint a sztori nélküli keleti filmeket? Igen, mert a kelet-európai alkotások, a közös múlt és a többi. Tehát akkor, mert abban belelátunk valami sztorit. Igen, valami ilyesmi. Bocsa, egy megjegyzés, hogy én a Wikipédián azt olvastam, hogy a Veronika kettős életének a jelent egyik nagyon népszerű értelmezése, hogy Lengyelország föláldozása nyugattal szembe, és egy ilyen történelmi kontextusba rakja ezt a történetet. Szabolcs, ezzel még arról volt szó, hogy semmi társadalom, meg ilyesmi a társadalom. De nem, mert butaságot. Mindenben, hát a Gyűrűk urában is láttak ilyen allegorikus Hitlerre. Szerintem ez arról szól. Veronika az olyan, hogy abban muszáj látni, különben hogy értelmezed? Szerintem ez arról szól, hogy képtelenek vagyunk itt Kelet-Európában nem ilyen olyan politikai összefüggéseket belelátni a dolgokba, miközben nagyon sok történet inkább csak személyes, és nincs benne a véletlen. Ez gyönyörű volt, kommunizmus kritika. Azt mondom, hogy általában képtelenebbek sokan, meg hogy úgy van egy erős hajlamunk erre. Van de van, aki képes, és van, nyugaton esetleg pont fordítva van, de hát egyébként az is érdekes, hogy az a baj, hogy nem emlékszem a szereplőkre, de valami magyar írónak egyszer mondta egy nyugati író, és ő mesélte a magyar, hogy mennyire irigykednek a nyugati írók, ez még a 60-as évek, 50-es, 60-as években volt a keletiekre, hogy nekik van miről írniuk, van téma, vannak van nagy sérelmek, van szenvedés, van nyomorúság. Igen. Van itt még egy SMS. Hali, eddig boldog voltam veletek való egyetértésemben, de most csalódtam bennetek. Nem értitek a lényeget sajnos, zárójel én kis falum. Barna üdvözöl minket ezekkel a szavakkal, de hát könyörgöm, hát vagyunk itt mi egy páran, itt van például Szabolcs, tehát kedves Barna, úgy tűnik, hogy te Szabolcsal értesz egyet, tehát képviselve van itt a te véleményed, hát ne aggódja. Illetőleg van annak szerintem valamilyen veszélye, hogyha az ember olyanokat hallgat folyamatosan, akikkel akár politikailag, akár esztétikailag egyetért. Na, hát és kiköszöböljük. Ezt mi igyekszünk fölborítani, és könnyű lenne egyébként olyanokat mondani, amelyeket a elgondolt hallgatóságunk heves fejbólogatásokkal nyugtázna. Én lehet, hogy baromságot mondok, de speciál, hát ha érdekes az, hogy valaki egészen más gondol, akár teljesen ellentéteset is gondol egy filmről, és én szinte biztos voltam benne, hogy a hallgatók egy jelentős része az én kis falumról más gondol, mint én. Megengedem, neki van igaza. Hát ez egy kultfilm. Hát egy kultfilmről rosszat mondtam. Na hát most mondd meg. Volt már ilyen, is lesz. Nem lehet, millió nyilván millió értelmezési, hogy tehát hordozunk valami készséget, valamit, előző olvasmányainkat, stb. Ez lehet generációs konfliktus. Te nem vagy úgy annyival fiatalabb, abszolút, viszont lehet, hogy valójában lélekben sokkal fiatalabb vagy, és mondjuk neked nekünk a Megáll az idő nagy kultuszfilm. Az lehet, hogy is. Aki ma, igen, de lehet, hogy aki ma 10 éves, őnek is semmit nem fog mondani. Ezért jó, hogy hárman vagyunk. Szerintem akkor folytassuk egy olyan filmmel, ami talán mind a hármunknak jobban tetszett az első kettőnél, de... Nem. De nem. Tehát akkor körbe megyünk, akkor azt hiszem, hogy mindegyik film valakinek nagyon-nagyon bakot lőtt. És talán majd a negyedik. És akkor ne is legyünk rejtélyesek, hanem mondjuk el, hogy a Titkok és Hazugságok című film az a harmadik film, amelyről beszélni fogunk. Robinak állati nagy kedvence. Szabolcsnak ezek szerint nem tetszett, én inkább ez esetben is Robival tartok a véleményembe. Ha az állati nagy kedvenc, az nálam nem is áll fönn, de nekem szerintem egy igen jó filmről van szó. Robi, neked miért nagy kedvenc az a Titkok és Hazugságok? Szerintem a Titkok és Hazugságok az egy csodálatos film. A Mike Leigh rendezte, aki az egyik legjobb angol rendező, igazából a Stanley Kubrickot meg a Alfred Hitchcockot lehet még említeni, mint jó angol rendezőket a Mike Leighen kívül, többé-kevésbé. És hát a Mike Leigh is egyfajta fejlődéstörténeten megy keresztül, azért nagyon sok rendezőnél meg lehet figyelni, hogy felpuhul. Tehát a Woody Allennél is fel meg lehet figyelni, hogy azért a filmjei, ahogy így öregszik, így mostanában már azért... Che Guevara is, ha túlélte volna, akkor ma valószínűleg ma egy ilyen puha elhízott, hát nem olyan biztos. Kubai diktátor lenne. Talán nem véletlen, hogy nem élte túl, de ő nem is filmrendező legalább. Szóval, hogy így felpuhulnak, és így egyre valahogy optimistábbak, egyre vidámabbak, és egyre felszínesebbek lesznek. Én ezt a Woody Allennél legalábbis megfigyeltem. És megfigyelhető a Mike Leighnél is. A Mike Leigh az a régen a olyan nagyon és szinte már öncélúan nyomasztó filmeket készített, mint a Mezítelenül című, most kifejezetten művészfilmekről van szó, vagy legalábbis szerintem ebbe a halmazba sorolhatóak. Aztán mostanra meg már az éppen most bemutatott Hajrá Boldogság című roppant felszínes, és egyébként szerintem nem egy rossz filmről van szó, de mindenféleképpen egy nagyon ilyen üde, könnyed és vidám, és nem túlságosan mély, és nem túlságosan katartikus filmről van szó. Amit te felpulásnak hívsz, azt sokan beérkezésnek is hívhatnák. Egyre könnyedebb, vagy egyre optimistább. A fiatalok lázadását felváltja a középkorúak családalapító, és ilyen módon egy picit optimistább szemlélete. Sokféleképpen lehet ezt nevezni. Most én azért szeretem nagyon a Titkok és Hazugságokat, mert ez valahol a középen van. Tehát valahol a fejlődési vonalban pont megtalált engem, pont eltalálta az én ízlésemet. Egy nagyon-nagyon lelkizős filmről van szó. Egy nagyon-nagyon személyes, az emberi kapcsolatokra fókuszáló filmről van szó, ami egyszerűen egy egészen kiváló film, annak ellenére, hogy nincsen benne semmi társadalomkritika, annak ellenére, hogy nincsen benne semmi politika, dehogy semmi nincs. Ilyesmi, szerintem, legalábbis én szerintem nincs igazán. Dehogy nincs. Úgy gondolod, hogy van? Hát akkor majd erről is beszéljünk.

valami ilyesmi történik itt is, hogy keres valami borzasztóan beteg, elfajult, perverz dolgot, és abban talál valami nagyon szép, valami nagyon örök, valami nagyon emberi, valami nagyon bensőséges, valami nagyon mély, valami nagyon személyes megélést, ami nagyon szerethető és nagyon átélhető, és azonosulható a néző számára. És itt is ez történik meg Beninóval, aki Javier Camara, akinek beszélő neve van, mert hogy azt jelenti, hogy ártatlan? Valami ilyesmit, ártalmatlan, vagy valami ilyesmit. Én még mondja is magáról, hogy ártalmatlan vagyok. Igen. Tehát a filmben ez így el is hangzik konkrétan, amikor akkor azt mondja, hogy Benino vagyok, egész konkrétan. Én sajnos nem tudok spanyolul. De amikor bemutatkozik, akkor mindjárt jellemzi is magát a srác, hogy ő egy ilyen srác. Egyébként ez a film aztán végképp nem művészfilm abban az értelemben, amilyen hülyeséget itt az adás elejé óta próbálok erőltetni. És súlykolsz folyamatosan, hogy az unalmas. Hogy az unalmas és öncélú. Tehát ez a film, ez végig szórakoztató, nem abban az értelemben, hogy dőlünk a röhögéstől. De nem is alusszuk át, mint mondjuk Alicia vagy Lydia. Így van, akik kómában vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jól sikerült, nagyon érdekes és elgondolkoztató film. Számomra egyébként nem ezekről a szerelmekről szólt leginkább, de hát egy jó művészeti alkotás bizonyára több olvasattal is rendelkezik. Nekem Márkó volt a főszereplője abszolút a filmnek. Ő az, aki nagyon boldogtalan, és ő barátsága Beninóval talán számomra egy fontosabb szál, nem kell itt persze versenyeztetni a fontosságát az értelmezéseknek, de ez volt talán a legérdekesebb és a legemberibb része a dolognak, legalábbis ez ütött el. De hogy én nem szoktam közelni, de hadd mondjam el megint a történetet, mert már mennek a nevek, és szerintem Epedre sokan várjuk. Nem tudják, hogy kit akarnak. Tehát ugye a Márkó, az emlegetett Márkó, ő egy újságíró, aki szerelembe esik, ő története Lídiával, aki egy matador nő. Torreador nő, nem tudom a különbséget. Igen, nem ugyanaz. Torreador nő, közöttük alakul egy szerelem, mindkettőknek van egy régi nagy szerelme, és amelyek meg, tehát nem jól sikerültek, és a végén Lídia visszatérne épp az új szerelméhez, ezt megmondaná majd Márkónak, amikor is egy bika viadalon őt egy bika fölökleli, és kómába esik. Ekkor bekerül abba az intézménybe, ahol Benigno és Alicia vannak ebben a kórházban. Benigno egy ápoló, ami tudtommal, vagy én angol párhuzammal jóindulatúnak gondolom az elnevezés, mint van a malignus, nem latin eredetű szó, tehát jóindulatú és rosszindulatú, a daganatokra mondják angolul. Úgyhogy... Hát ez szinte szinoníma. Igen, azért mondom, hogy jóindulatú, mert ő jót tett ezzel, így lehet, tehát még lehet erősíteni az értelmezést, de mondom, ez is csak sejtés a részemről. Tehát aki Aliciába szerelmes, még amikor Alicia pedig kómában van ott, és Benigno az ápolója, ő már mielőtt a autóbalesete történt, Aliciának azelőtt szerelmes volt bele, és ott ápol, és gyakorlatilag egy ilyen nem egészséges lelki viszonyban van ő Aliciával, akit egy ponton van úgy sejtjük, hogy megerőszakol, és ennek következtében Alicia terhes lesz, és a szülés során a magzat meghal, viszont Alicia fölébred, és utána visszatér abba a tánciskába, ahol korán tanult, és a utolsó jelenetek egyikében, amit nem mondok el. Na most az a kérdés, hogy itt ez a nemi erőszak, tehát hogy amit a rendező folytat, az az, hogy szembe helyez minket, szembe fordít minket az alapvető, a primer reakcióinkkal. Tehát hogy a primer reakció az, hogy micsoda, miféle állat lehet ez, aki megkefél egy kómában fekvő nőt. És aztán megismerjük ezt a Beninót, és kiderül róla valami egészen más, mint amit az első felindulásunkban gondolnánk erről. Tehát, hogy valahogy szembefordít azokkal a sztereotípiákkal, vagy azokkal a zsigeri, reflexzerű ítélethozatalokkal, vagy azokkal a fajta mechanizmusokkal, amelyek működnek bennünk, egy ilyen rémületbejtő sztorit hallva. Én abszolút nem értek egyet, tökéletesen nem értek ezzel egyet. Én szerintem nem fordít ezzel szembe. Egyáltalán nem mondja azt a film, én úgy gondolom semmilyen szinten, hogy ez helyes, vagy elfogadható. De ki mondta, hogy helyes, vagy elfogadható? Arról van szó, hogy Benino gyűlölhető-e? Itt erről van szó. Hát én úgy gondolom, hogy az egy nagyon primitív dolog, hogyha valaki bűncselekmény elkövetőjét gyűlöl, tehát az elítél, erkölcsileg elítél, gyűlölni, hát nem tudom. Így kérdezem. Na mindegy, az a kérdés, hogy Benigno erkölcsileg elítélhető. Egyértelműen igen. És a film is azt mondja, hogy egyértelműen igen. A film, a film... Én úgy gondolom, én úgy olvasom, én úgy értem. Én úgy gondolom, hogy Benigno annak ellenére, hogy egy ilyen borzalmas dolgot tesz, ő önmagában véve ártatlan, és amit tesz, hosszabb távon, tágabb értelmezésében az is jó. Abszolút, szerintem ez félreértése a filmnek, hát, és szerintem egyáltalán nem ezt mondja. De ne folytassuk ezt a vitát, mert szerintem ez egy kritikus kérdés. Szerintem ez egy fontos kérdés, és miért ne folytatnánk ezt a vitát, és miért ne adnánk szó Szabolcsnak? Én azt gondolom, hogy alapvetően tehát mindenfajta műalkotásnak a megértési mechanizmus az igenis úgy van, hogy akivel azonosulni tudsz, vagy azonosulást kínál föl a mű, ott az valami fajta feloldozás, hiszen te megértő leszel azzal, amit ő elkövetett. És ilyen értelemben az alkotónak igenis van felelőssége abban, hogy mivel kínál azonosulást. Szerintem valóban van egy ilyen, hogy igazából tehát, hogy felment, tehát jó indulatú, jót tett Benigno azzal, hogy közösült Aliciával, aki így fölébredt. Jót cselekedett vele. De és nyilvánvalóan van egy szándéka, van egy olyan, ezt tudom, ez olyan, amivel most nem kell nekünk vagy igazából szembe kell nézni, és elindíthat egy ilyen gondolkodási folyamatot. Én nem mondom, hogy most ő le akar rombolni a társadalmat, de tulajdonképpen bizonyos ilyen gondolkodási folyamaton föltehető az a kérdés, hogy evidens az, hogy te rendelkezel a tested fölött. Ez például egy evidens dolog, ma abszolút vitathatatlan alapjog, de tulajdonképpen, hogy miért evidens ez, ezt a kérdést föl lehet tenni. És ezt a kérdést szerintem bennem föltette például ez a film. Tehát hol mondja a film azt, hogy ez rendben van? Hol mondja, hogy nincs rendben? Ott mondja a film, hogy te Benigno szempontjából néz, és így működik. Márkónak az első reakció az, hogy hogy tehettél ilyet. Ez Márkó reakciója, és nem a rendezőjé, bocsáss meg, ez Márkó reakciója. Akkor hol van az a reakció? Én hoztam egy mondatot a filmből, hol van az, amikor bármilyen értelemben ez jogos, amit mondasz. Hadd utaljak Alicia reakciójára, aki fölébred ennek hatására, tehát kijön a kómából. Tehát mondja, ő reakcióját hadd állítsam szembe Márkónak, az a mit mond? Vagy beszél egyáltalán. Nem, a Geri, amit mondott, az jogos, mert ugyanúgy, ahogy azonosunk Benignoval, Márkóval is, és a szereplők szájába adva hangoznak el ítéletek. Márkó az azonosulható, vagy ő a főbb szereplő, ezt mondta, de ez teljesen korrekt. Én nem vagyok benne Márkó ítéletében, tehát van ez az ítélet, de ő a cselekedeteiben, és ezért volt a cselekedeteiben kitart Benigno mellett, és áldozatnak látja őt, tehát végig kitart mellette, és szerintem ezért nem volt épp a legjobb szó az, hogy a zsigerit írja föl, nem a zsigerit, hanem a társadalmit kérdőjelezi meg. És pontosan ezek a zsigeri dolgok, hogy Márkó zsigerileg elfogadja, és látja ennek a történetnek a csoda jellegét is, és a jó hatását, és ezért nem kitart Benignóval. Hát nehéz a fejébe belelátnunk, de jó lenne, hogy kitart Benigno mellett. Tök jó lenne, hogyha ez a vita arra sarkalná a hallgatókat, hogy nézővé váljanak. Mindenképp. Abban szerintem mind a hárman egyetértünk, és ez egy közös pont, hogy ez a kérdés érdekes, ez a kérdés nagyon is végiggondolásra érdemes, és a film is ilyen értelemben megnézésre. De fontos egyébként még Benignóval kapcsolatban elmondani, hogy ő nem egyfajta alantas, szexuális igény által hajtva, tehát nem a szexuális vágy által feltüzelve közösül a kómában fekvő Aliciával, hanem ez egy teljesen szűz fiúról van szó, aki az élete szerelmét éli át, amely aztán őt ő neki a végzetévé válik. Tehát, hogy itt nem olyasmiről van szó Benigno és Alicia esetében, mint amit első reakcióként, vagy első reakcióban az ember hirtelen gondolna, vagy hirtelen érezne, vagy megélne. És ez két nagyon-nagyon szélsőséges elemnek a vegyítése, a társítása zajlik a vásznon, egy nemi erőszaknak és egy soha nem látott romantikus szerelemnek a találkozása egy helyen és időben, és ez képezi azt a robbanó elegyet, ami által a film valóban nagyon nagy ütőerővel bír. Jó reggel, doktor úr, beszélnünk kell. Ígyünk egy kávét. Doktor úr, meddig tarthat Lídiánál ez az állapot? Hónapokig, évekig. Örökre. Nincs remény. Orvosként azt mondom, nincs. Azonban Mary Lazy Moon 15 év után ébredt föl a kómából, a harmadik szülése után esett kómába. Meryl úgynevezett folyamatos vegetatív állapotban volt, akár Lídia, tudattalan állapotban. Az ébredés ellentmond mindennek, amit mondok. Akkor talán mégis van remény. Tudományos értelemben nincs, de ha ragaszkodik hozzá, azt el kell fogadnom. Ki tudja nyitni a szemét? Vagy csak képzelődtem? Igen, ki tudja nyitni a szemét. De ez nem jelenti azt, hogy látna is, vagy érzékelne bármit. Tudja, az agykérge teljes mértékben roncsolódott. Az agytörzs azonban érintetlen. Az agytörzs irányítja az összes automatikus funkciót. A légzést, az alvást, az éberséget, a bélmozgást. Kinyitja a szemét, de az automatizmus. Az agya leállt, nincs gondolata, sem érzelme. Egyébként olyannyira így is van, meg nem is, ahogy mondod, hogy én szerintem van egy olyan olvasata is a filmnek, egy kicsit provokatívan, hogy itt egy szerelmi háromszögről is szó van, hát aminek néhány élét egyértelműen mutatja a film, néhány élét meg lehet, hogy csak az én mocskos fantáziám rakja bele, de itt Marco, Alicia és Benino között szerintem egy majdnem teljes háromszög van, hiszen tehát a két férfi szereplő között ugyan semmiféle homoszexuális történet nincs, gerjedelem nincsen, de egyébként is a szexuális gerjedelem elég csekély szerepet játszik ebben a filmben ahhoz képest, amit így a történet alapján gondolnánk. Inkább a szerelmi szenvedély. Inkább a szerelmi szenvedély, az viszont elég erősen megvan a két férfiú között. Lehet ezt természetesen barátságként is értékelni, kérdés Álmodovárnál érdemese. Van-e határ? És a film pedig ugye egy Marco Alicia párhuzamot, vagy szerelmet, vagy nem is tudom, gondolati világot is elindít. Olyannyira, hogy még valakiben az is fölmerült a filmet nézve, hogy esetleg nem is Benino erőszakolta meg Aliciát, hanem Marco, de hát ez már tényleg nagyon messzire vezet, és ez nagyon kevés támpontot ad a film, hogy ezt gondoljuk, bár furcsa jelenetek vannak a film vége felé, amik akár ezt is kiválthatják. Mindenesetre így is lehet nézni, és szerintem nagyon érdekes azért Marco és Benino barátsága. Nagyon érdekes, és egy árulással végződik, ennél többről azért nem kéne talán beszélnünk, vagy ennél többet talán nem kéne elárulnunk, de szerintem nem árulás, csak azért ezt még áruljam abszolút el, és akkor még érdemesebb megnézni. Abszolút nem, hát, és olyannyira, hogy akkor most lelőjük a poént, mert ezt eddig nem tettem meg. Akkor viszont beszéljünk róla. Tehát, ha ezt így elmondod, hogy Benino halott, konkrétan, hogyha ezt így kimondod, konkrétan Benino azért halott, mert Marco nem mondta el neki, hogy a szülés során, vagy a terhesség következtében ezt nem látod, tudjuk pontosan, hogy minek a következtében. Látod, én nem is erről beszélsz. De ráadásul ez nem is árulás volt, hanem ő szintiszta jó szándékból nem mondta ezt el. De árulás volt, mert tudjuk jól, hogy ezzel megmenthette volna Benino életét. Ha tudta volna, megteszi. De tudta. Nem tudta. De tudta. Nos, ezt majd eldönti a néző. Én viszont úgy döntöttem, hogy azt még szeretném mindenképpen a dologgal kapcsolatban elmondani, hogy az is nagyon szép szál szerintem, hogy ez a barátság átmegy a szerelem átvételébe. Tehát tulajdonképpen Marco érzései fokozatosan átveszik Benino érzéseit, és Alicia iránt elkezd valami hasonlót. Tehát elkezdi Benino szemén keresztül látni Aliciát. Nem, Lidiát. Tessék? Aliciát. Lidiát nem, épp hogy Lidiát nem, Aliciát. De az nem zajlik le mindeközben, hogy Benino megtanítja Marcót arra, hogy hogyan lehet szeretni egy nyomában. Nem, ez lenne a rossz hollywoodi verzió, de ez nem történik ez nem, meg. De szerintem ez nem történik meg? Hát lehet, hogy a folytatás látod, abban az első részben, amit én láttam, abban ilyen nem volt. Tehát nem is beszél hozzá, ugye felszólítja az film címének meg, nem beszél hozzá. Ő nem beszél hozzá, de ennek ellenére ott van ezzel a nővel, akkor hagyja ott, amikor megtudja, hogy a nő előbb hagyta el őt, mint ő a nőt. Nem? Nem így történik? Nem úgy történik, hogy Marco a filmben megtudja azt, hogy Lídia éppen elhagyni készült őt, amikor a balesete történt, és ennek a hatására hagyja el? Korrekt volt Lídiához, de én úgy érzem, hogy ilyen szál nem volt, aztán ki tudja. Miért jó film a Beszélj hozzá? Miért az egyik legjobb Almodóvár film szerintetek? Én azt nem tudom, hogy az egyik legjobb Almodóvár film-e, de nagyon-nagyon jó film. Nagyon sok gondolatot végfuttat az emberben. Itt most mi hárman vitatkoztunk. Filmakadémiának a díjnyertes filmje volt 2002-ben. Ráadásul Oscar-díjas. És ennek ellenére ilyen. És ráadásul nagyon érdekes, hogy nem tehát egy nehezebb, a forgatókönyv lett Oscar-díjas. Tehát a film, igen. Nehezebb kategóriában nyerte az Oscart, mert nem a legjobb külföldi film benyert, ugye, ami hát amiben mindent anyámról nyert, ott amerikai filmek nem indulnak, tehát Oscart ott relatíve könnyebb nyerni egy külföldi filmnek, hanem egy olyan kategóriában, amelyikben amerikai filmek is versenyeznek. Mindenesetre mi az Oscart megvetjük természetesen, mert értelmiségi emberek vagyunk, így aztán ezzel nem is törődvén én azt mondom, azért jó film, mert mind a hármunkban elindított rengeteg gondolatot, amik tökre ellentétesek, nem csak olyan értelemben, hogy egymással ellentétes, itt a zene alatt mi nagyon komolyan vitatkoztunk a Robival arról, hogy árulás történt-e vagy sem, de a magunkon belül is azt gondolom, hogy elég sok ellentétes gondolatmenetet elindított, nem hiszem, hogy sokan néznék meg úgy ezt a filmet, tehát hogy egy teljesen egyenes, na hát ez arról szólt, ez a mondani valója pont. Közben... Jó az a film, amiről ennyit lehet vitatkozni, és ennyiféle különböző véleménnyel tud hangzani, annak ellenére, hogy mindannyiunknak tetszett a film. Így van, és közben egyáltalán nem kavar össze a rendező, tehát nem valami mesterséges zavarkeltés van abban a tekintetben, hogy itt mi történik, hanem arról van szó, hogy a történések világosak, csak az nem világos, hogy te ezt magadban hova helyezed el, hogyan értékeled. Ezért, szerintem ezért nagyon jó film, meg nagyon jól van megcsinálva, mint az összes Almodóvár film, amit eddig láttam. Esténként majd felolvasok Alíciának. Csak útikő. Park. Ha te írtad őket, csak jók lehetnek. Egyedül mész? Igen. Erről akartam beszélni veled. Mielőtt még elmész... Miről? A magányról. Megházasodom. Házasodni? Kivel? Alíciával, ki mással. Benino, te hülye vagy. Alíciával jobban kijövünk, mint a házasok nagy része. Miért furcsa, ha egy férfi el akarja venni a szerelmét? Azért, mert a nő kómában van. És mert Alicia képtelen kimondani azt, hogy igen, akarom. Mert a vegetatív életet nem lehet életnek nevezni azért. Ülj be a kocsiba. Hogy mondhatsz ilyen? Ülj be. Benino, a szerelmed Alíciával egy monológ, egy őrület. Nem mondom, hogy a beszéd semmire se jó, de a növényekhez is beszélsz, és mégsem veszed el őket. Nem hiszem el, hogy ezt mondod. Azt hittem, te más vagy. Ígérd meg, hogy ezt meg sem említett többet, hogy még csak nem is gondolsz rá. Ígérd meg. Miért? Azért, mert ha ezt valakinek elmondod, Benino, súlyos problémáid lesznek, és nem leszek ott, hogy segítsek. Ha ez megnyugtat, megígérem. Akárhogy szeretjük is, akárhogy tetszik. Neked is tetszik? Persze, hogy tetszik, hogy ne tetszene. Te is tetszel neki. Ide figyelj, Benino, Alicia gyakorlatilag halott. Nem érezted senki iránt semmit, sem irántad, sem irántam, de még maga iránt se. Ezt jól vésd a fejedbe. Én is válaszolok akkor erre a kérdésre, hogy miért szerettem Almodóvárt és ezt a filmet is ezen belül. Tehát ez elgondolkodható valóban, szerintem hihetetlen okos filmek, nagyon profi megcsinált filmek, és olyan kérdéseket kell utánuk föltenned, amelyeket egyébként abszolút nem tennél föl, tehát kiprovokál belőle, sőt akarsz nem föltenni. Meggyőződésem volt ezelőtt a film előtt, hogy ez engem baromira nem érdekel, és ki a francot érdekel, hogy kómás emberekhez beszélnek mások, és spanyolok egyébként is, és mégis, bocsánat. Annak ellenére, tehát, hogy ezeket a kérdéseket, igen, szóval hogy muszáj föltenned, és nekem egy tanúsága van a végignézett sok Almodóvár filmnek, hogy tehát, hogy az életben boldogulni próbálunk, és mindannyian ítélünk folyamatosan, és másokról leírásokat alkotunk, és elítélünk, és vagy honorálunk dolgokat, tehát pozitív vagy negatív véleményt formálunk. De igazából nincsenek kínos történetek, és mindenkinek vannak olyan történetei, amelyek bizonyos szempontból cikik lehetnek, nem cikik, éppen felemelők, de valójában mindannyian csak boldogulni próbálunk ebben az életben, és nincsenek kínos történetek, hanem gyakran még azok a legjobbak. Értékeljük ezt a filmet, ez a film szerintem egy 8-as. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy 10-est merjek ráadni, ahhoz el kéne tenni némi időnek. Én ezt hét elején láttam először. A 9-est így is oda merem adni, hát hiszen ingyen van, és egyébként is ki a franc vagyok én. De a 10-es is akár még indokolt lehet. Tehát akkor hányast adsz a filmre? 9-es, mint azt egyértelműen kifejeztem. És én is 9-est adok, és nem tudom, mire fogok 10-est adni. Hát most már semmire. Hát ez volt mára a Hétmesterlövésze, a művészfilmekkel foglalkozó adás. Holnap nem jelentkezünk, hanem föl a kokárdát, aztán fel a barikádokra, vagy bekapcsolni a tévét és megnézni, hogy mi zajlik. Viszont a jövő héten, szombaton és vasárnap egyaránt itt leszünk veletek, ahogy szoktuk, 3-tól 5-ig. Addig is vigyázzatok magatokra. Helyes, sziasztok! Sziasztok!